Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 stycznia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 6300 zakażeń koronawirusem w Polsce odnotowano ostatniej doby. Europosłowie apelują o sankcje wobec osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w Rosji. Teatr Polskiego Radia zaprezentuje dziś słuchowisko o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6322 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 346 zakażonych osób. W tym czasie wyzdrowiało prawie 10 tysięcy. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Wykryta w Wielkiej Brytanii nowa odmiana koronawirusa może być bardziej śmiertelna niż dotychczas sądzona, alarmuje brytyjski premier Boris Johnson. Nowe szczepy są prawdopodobnie odpowiedzialne w ostatnim czasie za znaczny wzrost liczby zakażeń w kilku europejskich krajach. W Europie tymczasem wchodzą w życie kolejne obostrzenia. Trzy różne nowe odmiany wirusa pojawiły się ostatnio w Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki oraz Brazylii. Wszystkie mają rozchodzić się znacznie szybciej, jednak do tej pory eksperci sądzili, że nie są one bardziej zabójcze niż wcześniejsze warianty SARS-CoV-2. Brytyjski premier Boris Johnson poinformował jednak, że nowe badania stawiają sprawę w zupełnie innym świetle. Wygląda na to, że są dowody, iż nowy wariant po raz pierwszy wykryty w Londynie może być związany z wyższym stopniem śmiertelności. Brytyjska odmiana ma być już obecna w kilkudziesięciu krajach. Brazylijską wykryto właśnie w Niemczech. W samej Brazylii szybki wzrost zakażeń powoduje, że w całym kraju kończą się zapasy tlenu w szpitalach. Portugalia i Holandia zawiesiły loty z Wielkiej Brytanii, a Belgia i Finlandia zamknęły granice. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 2 miliony 100 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to 98 milionów. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa, którzy monitorują pandemię. 4 osoby, w tym 2 dzieci, trafiły do szpitala po podtruciu tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w nocy w podpoznańskim Luboniu. Dyżurny wielkopolskich strażaków mówi, że w tym sezonie zimowym do tej pory zgłoszeń o zatruciach tlenkiem węgla jest mniej niż w roku ubiegłym. Jak mówił, być może wpływ mają na to prowadzone już od długiego czasu akcje, które mają uświadamiać mieszkańcom, że zamontowanie czujki może rzeczywiście uratować życie. Przedstawiciele 4 grup w Parlamencie Europejskim zaapelowali o sankcje wobec osób bezpośrednio odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w Rosji lub je umożliwiających. To reakcja na niedawne aresztowanie w Moskwie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i ubiegłoroczną próbę jego otrucia. Europosłowie napisali, że Aleksiej Nawalny wykrył i nagłośnił zbrodnie oraz system korupcyjny reżimu Władimira Putina. Wskazał na 8 osób, które zdaniem deputowanych powinny być objęte niedawno uzgodnionymi unijnymi sankcjami za łamanie praw człowieka. Deputowani napisali też, że zarzuty wobec Aleksieja Nawalnego są fałszywe i motywowane politycznie. Ukierunkowane sankcje przeciwko poważnym naruszeniom praw człowieka w Rosji nie powinny pozostawiać wątpliwości co do zdecydowanego stanowiska Unii Europejskiej, napisali europosłowie. Podkreślili też, że w związku z nadużywaniem władzy w wielu krajach, w szczególności w Rosji, i używaniem zasobów państwowych do represji wobec obywateli, Unia powinna nakładać również restrykcje za korupcję. Europosłowie wezwali więc komisję, by zaproponowała zmiany w unijnym reżimie sankcyjnym dotyczącym łamania praw człowieka, a wzorowanym na amerykańskiej ustawie Magnickiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teatr Polskiego Radia zaprezentuje dziś premierowe słuchowisko o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Wczoraj minęła 100. rocznica urodzin poety. Po godzinie 21 w radiowej jedynce wyemitowane zostanie słuchowisko Katarzyny Zyskowskiej. Ty jesteś moje imię w adaptacji i reżyserii Michała Wdowiaka, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Jest to opowieść o miłości Krzysztofa i Basi, jednej z najpiękniejszych i najbardziej wstrząsających historii o miłości. Ci bardzo młodzi ludzie, 19-letnia Basia, 20-letni Krzysztof, zakochali się od pierwszego wejrzenia i oboje zginęli tak tragicznie. Krzysztof Kamil Baczyński zginął, mając 23 lata. A napisał tak piękne wiersze, że trwają w nas i pomagają nam żyć do dzisiaj. Z okazji 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego portal polskieradio24.pl przygotował serwis internetowy poświęcony życiu i twórczości poety. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dzisiejszy sobotni okołopołudniowy, dwugodzinny nasz podróżniczy, proszę Państwa, wojaż muzyczny, który rozpoczął zespół Breakout, zresztą niebanalną piosenką, w której tekście jest tak dużo zwrotów akcji, jak przynajmniej w ostatniej części Jamesa Bonda, którego zresztą jeszcze nie mieliśmy okazji oglądać. I tak właśnie witają Państwa Ela Malinowska, Magda Trzaska oraz moja skromna osoba Jędrzej Kodymowski. Na drugiej pozycji jest przebój, który od jakiegoś czasu Państwu się bardzo podoba, co sygnalizujecie, więc jestem zobowiązany oczywiście go puścić. Zespół Sensor i The Key. Tak, pani Anno, Szenser na pewno brzmi we Wrocławiu bardzo dobrze, chociażby z tego względu, że chyba ostatni koncert, który zagrali w Polsce, właśnie odbywał się we Wrocławiu w 2012 roku na jednym z festiwali, gdzie zresztą ze względów takich czy innych wcześniejszy plan i ta setlista, która miała być z zaplanowanymi artystami, nie doszła do skutku z jakichś tam dziwnych powodów, zresztą nie będziemy do tego wracać, bo nie o to tutaj chodzi, a przed państwem zespół, który cieszy się ogromną popularnością w Polsce, chociaż nie wszyscy się z tym chcą pogodzić, z drugiej strony też ciężko jest temu zaprzeczyć, ekipa zawsze zwarta i taka przynajmniej z mojej perspektywy wyglądająca na grupę naprawdę dobrych przyjaciół, którzy się trzymają, wspierają, pomagają w ciężkich chwilach, choć od lat w zasadzie bardzo rzetelnie i konsekwentnie pracują na to, jaki mają statut na polskiej scenie muzycznej, zespół Kult. Pamiętam piosenkę właśnie, którą zaraz usłyszymy. Była to jedna z pierwszych prób wyjścia na tak zwany kołowrót komercyjny, zresztą bardzo udany, bo też nie zawsze skomercjalizowanie, czyli uzyskiwanie profitów z tego, co się robi w muzyce, musi się wiązać też z robieniem czegoś wbrew swoim zasadom. Piosenka bardzo ładna, zresztą też i był do niej zrobiony ciekawy teledysk Kult i piosenka młodych wioślarzy. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą schodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć u ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj Społeczne. Mamusiu, chcę do domu. Nieuleczalnie chore dzieci nie lubią szpitali. Chcą być we własnym domu, z bliskimi. Alma Spej Hospicjum dla dzieci od ponad 12 lat zapewnia profesjonalną opiekę medyczną nieuleczalnie chorym dzieciom w ich rodzinnych domach. Bo w dom najlepiej. Dołącz do nas i pomagaj naszym podopiecznym. Więcej na almaspej.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Smooth and Tarell, Slow Down, zawsze na propsie, zresztą jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, to też można znaleźć tam coś takiego, co wywind, buduje nasze emocje do góry na taki pozytywny poziom. Nie trzeba cały czas też tylko ładować się złą energią. Zresztą tego nie polecam, bo ponoć, tak jak mówią to psychiatrzy i psychologowie, może to doprowadzić do bardzo ciężkich schorzeń, nie tylko psychicznych, ale też i somatycznych. A przed państwem jeden z ciekawszych twórców na naszej polskiej scenie, Agim Dżelili, który zresztą uczestniczy w wielu, w bardzo różnych projektach, jest też producentem muzycznym, robił bardzo różnych artystów pod względem stylistycznym, można powiedzieć, od zupełnie takiego mrocznego klimatu po bardzo radosne. Dzisiaj ze zespołem swojego autorstwa Osi Barak i Anchor Up. By, but I still 30 minut po godzinie 11. Słuchacie Państwo audycji Około Południa, a przed nami zespół, który zresztą już w Polsce występował parokrotnie, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Josh, lider, właściwie założyciel, ideolog, doktryner, ten, który stworzył cały entourage i też i warstwę i muzyczną, i liryczną tego, co słyszymy w twórczości Queens of the Stone Age, dzisiaj dedykowane niezmordowanemu Nikiforowi i Little Sister. I oczywiście nie odmówię też, żeby zaistniała w naszym zestawieniu w sobotnie okołopołudniowe słuchania muzyki. Justyna Święc dzisiaj z rysami. Widać, że pani Justyna chyba nie chodzi do tego samego nauczyciela śpiewu, co wielu wykonawców na naszej scenie, bo tak czasami mam wrażenie, że oni wszyscy bardzo podobnie śpiewają. Tutaj akurat pani Justynie tego powiedzieć nie można, jest oryginalna. Zresztą, tak jak jest przez państwa wskazywana jako jedna z najciekawszych ostatnimi czasy wykonawczyń na naszej polskiej scenie muzycznej. Przyjmij brak rysy, Justyna Święc. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Puszczaj owcych spojrzeń, zamknij usta, zamknij usta. Przyjmij brak, rozłóż ręce.

Rising Sun i Massive Attack. Zawsze jest to taki temat, który przywołuje różne filozoficzne rozważania na temat bytu, bytności, w ogóle naszego przeznaczenia, tego, co to w ogóle jest życie, czy nieuchronny bieg wypadków ma charakter linearny, czy raczej eliptyczny. Na to pytanie można by sobie oczywiście próbować odpowiedzieć, niemniej jednak w jednym i w drugim przypadku to jest, przekładając na taki bardziej język, który trafia do wszystkich, czy historia kołem się toczy, czy po prostu to wszystko jest tylko zbieg okoliczności, który jest zupełnie niezaplanowany, ale to oczywiście pytanie pozostaje bez odpowiedzi na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o naukę. W kwestii wiary jest zupełnie inaczej, ale to już nie jest związane z naszą audycją wokoło południa, która jest przeznaczona dla muzyki, tej, którą Państwo lubicie, i dla oczywiście rozpogodzenia tych ciężkich rozważań, które mogą doprowadzić do przepalania styków Iggy Pop i Candy. Rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy. Candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad. And I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the smell are all the same. I need a love.